إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى حق التقوى، وراقبوه سرا وجهرا، وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. عباد الله، يقول الإمام الحافظ ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان في معرض كلامه عن فساد القلب بالمعاصي، قال رحمه الله: ولكن نجاسة الزنا واللواط أغلظ من غيرهما من النجاسات، من جهة أنها تفسد القلب وتضعف توحيده جدا، ولهذا أحظى الناس بهذه النجاسة أكثرهم شركا، فكلما كان الشرك في العبد أغلب كانت هذه النجاسة والخبائث فيه أكثر، وكلما كان أعظم إخلاصا كان منها أبعد، كما قال تعالى عن يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه كان من عبادنا المخلصين. ولهذا كان العشق والشرك متلازمين، فكلما قوي شرك العبد بلي بعشق الصور، وكلما قوي توحيده صرف عنه ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. أيها المسلمون، leo tutasimama wakfa ya masala muhimu sana, wa maa al-asaf, pamoja na kwamba ni haramu jambo hili, limesambaa na limeenea kiwango cha kwamba ukizungumza kwamba ni haramu jambo hilo wengi watakushangaa, kwa sababu moyo ukizoea fahisha au maasiya alifathu huwa ni jambo la kawaida, sarat ada. Ndio maana ukizungumza masala kama haya, mambo kama haya ya haramu haramu, wengi ushtuka wakashangaa. Kwa sababu gani? Pale sharia ilipoharamisha mambo kama haya, yeye alikuwa nyuma, sijui alikuwa wapi, sijui alikuwa kwenye shimo gani yeye, sharia ikiharamisha haya mambo. Ndio akija akiambiwa bana, wewe mwambie jambo fulani limeharamishwa, huharamishi wewe. Ha, si kwamba wewe ndio waharamisha, wamweleza jambo fulani ni haramu, mtu huenda akashtuka akashangaa. Leo hili tutakalokuzungumza ni moja katika mambo ya haramu yanayofanywa sana kwa wingi, mpaka kiasi leo tukisoma utasikia wewe watu watashangaa, kwa nini, mbona masala haya yameshangazwa, mbona siku hizo tulikuwa wapi, hawayajui kwamba hili jambo ni haramu. Na jambo lenyewe ayuha al-ahibba ni an-nadhar ila al-murdan. An-nadhar ila al-murdan. Ni watu kukaa kutazama vijana vijana vichanga, vijana vidogo ambao haziaota ndevu. Mtu akakaa akakodoa macho kamtazama mpaka akafanya maradhi moyoni. Akawa mpaka hasubiri tena kila kipitwa na kijana kibarobaro yeye nyute umvoya. Kwa nini? Kwa sababu ladha kila siku akiangalia anahisi ladha mpaka moyo uharibika. Moyo ukiharibika sasa itakuwa nafsi yake hawezi kusubiri hata dakika tano kupita kibarobaro kichanga kichangalie amshindikize mpaka atakomea. La shaka hii ni maasi ya wengi tumetasahali. Na uharamu wake nikiwasomea mutashangaa ukisikia athar salaf na aqwal kuhusu uchafu kama huo. Na mtu anaweza kusema ah basta mtoto wa kiume kwani kuna shida gani? Shida iko. Iko shida kwa sababu ushikwa alafu balaa kubwa. Balaa kubwa utokea. Kwa nini? Kwa kukhalifu hii amri ya kisheria. Na mshairi asema kullu alhawadith mabnaha min an-nadhar. Kila mambo makubwa makubwa chanzo chake huwa kuangalia. Kwanza wewe hutomfanya yule kijana, utamtolea macho tu, muangalie mpaka utakapokuzubaishwa na mwenendo wake na kusema kwake, kisha sio ndo utamtefuta. Sasa sheria ikakuharamishia toka kumwangalia. Kwa nini? Kwa sababu baadaye kutatokea hadithi karifa kubwa na chanzo kulikuwa ni kuangalia. Na ubaiti wa pili akasema wa mu'dhamun nar min mustasghari sharar. Na moto mkubwa huanza na cheche ile tete ndogo ile, alafu mara ururumba kwa moto mkubwa. Kwa sababu ulama wasema an-nadharu sahmun min sihami iblis, kuangalia ni chembe katika chembe cha iblis. Wewe utamtupia jito barobaro mdogo hayaota ndevu, utasema ana muangalia tu, kwani kuna taabu gani? Si mwanamume kama mimi. Lakini sharia imekukataza. Na sharia toka ikakataza hili jambo, yajua kwa nini hutokea kisha baadaye uchafu kama huu kupitia ugonjwa kuangalia angalia vijana. La shaka hii jamaa tumetasahali sana. Na chanzo cha huu upuzi au chanzo cha haya maasi makubwa ni mtu kuvaana na shirki na bid'a na dalalat. Lidhalika utakuta wanaougua ugonjwa huu wa kutazama watoto wengi ni ahlul bid'a kuliko ahlus sunna. Na hii ni waka kila mmoja aona. Kila walobeba uchafu wa moyo na uchafu wa shirki na bid'a na dalalat huwa mara nyingi hufitinika na hawa vijana wadogo. Na haya si maneno yangu. Haya maneno haya aliyosomea nani? Ibn al-Qayyim rahimahullah. Sikiliza asema nini Ibn al-Qayyim. Asema najasatu zina wal liwat aghlabu min ghairihima. Unajisi wa mambo haya mawili ni mkubwa kuliko unajisi wa makosa mengine. Yani akusudia unajisi maanawi, sio hisi. Na kwa nini Ibn al-Qayyim ameita hii ni najisi? Madhambi yani najisi. Ametegemea ile aya akhriju ala lutin min qaryatikum innahum unasun yatataharun. Waambia wale watoeni hapa, watakufanya unu uchafu wale wako. Tani nao hawa wale waliwaamini amini mtume Luta, watoeni kwenye mji wenu, wasa watakufanya watuwate sisi uwanja. Kisha wakakiri kwamba innahum unasun natataharun, wale ni watu wasafi wafanye uchafu huu. Idhan Ibn al-Qayyim akasema wakakiri kwamba wao ni wachafu, ikiwa wale ni mutatahirin, nyinyi nani kutanajisini? Kwa hivyo akastambitha hukumu kwenye aya, hakuzua yake mfukoni. Ha, aliita najisi kupitia ufahamu wa hii aya. Sasa akasema makosa haya mawili yasema ni katika najasa ambazo kwamba tufsidul qalb, uharibu moyo, wa tudhifu tauhidahu jidda, na tauhidi ya mtu huwa dhaifu. Kwa hivyo ina maana kila mtu ambaye ni mdhaifu kwenye masala ya tauhidi ni haraka kufanya uchafu huu kuliko ambaye kwamba tauhidi yake ina nguvu. Hilo maana yake. Kisha akasema mbele walihadha, na kwa sababu hii yasema ahdhan nasi bihadhihi najasa wa akthar ahdhan nasi bihadhihi najasa, wale wenye sehemu kubwa duniani ya uchafu huu aktharuhum shirka, ni wale wenye shirki. Kila mwenye shirki nyingi kila kibeba uchafu kama huu wa zina na liwapo. Na wallahi sadaq, amesema ukweli Ibn al-Qayyim rahimahullah. Kiko nini? Kwa sababu moyo kila ukikosa ukiingia tauhid ndani, kuingia ndani mapenzi ya Allah na taadhima ya Allah na utukufu wa Allah, na hiyo ikiingia kwenye moyo kufukuza maasi. Haiwezi kutamana kwenye moyo mambo kama hayo mawili. Lidhalika kila tauhidi ikiwa kubwa, kila maasi yakiondoka. Kila tauhidi ikiwa dhaifu, kila aina ya uchafu ukiingia. Ndio hapa nitafupisha maneno yake. Ibn al-Qayyim akastadil akasema, tazameni Allah subhanahu wa ta'ala aliposema kuhusu Yusuf alayhi salam, aliposema kwamba alimuondoshia uchafu huo yule mraatul aziz alipotaka kufanya fahisha, Yusuf alayhi salam akakataa. Allah akampa sabata akamwafikia uhepa fahisha kama hii. Akaeleza kisha sababu, akasema kadhalika linasrifa anhu su'a wal fahsha. Yusuf alayhi salam Allah atueleza namna alivomuondoshia uchafu huu na sababu nini. Sababu akasema innahu kana min ibadina al mukhlasin, kwa sababu Yusuf alayhi salam alikuwa ni mja wa tauhidi sasa, wa ikhlas sasa, ndio akawa na nguvu ya kupambana na uchafu ule usiofanya. Lakini sisi magofu, ukifanyiwa hiatu utafikiri samaki amerushwa chambo mbio mzee kuingia kwenye hema tayari. Kwa nini? Nyoyo magofu, hakuna tauhidi. Sasa maasi rahisi kufaraga, na hii haipingiki. Wala mtu asiseme kwamba sisi tumewalemeza sana watu fulani. Huu ndio ukweli wa mambo. Kila ukitalabas na shirki, kila ukishikwa na kashfa kama hizi, na mkweli nichunguzeni, hii ndio ilivyo. Kisha mwisho Ibn al-Qayyim akasema walihadha, na kwa sababu hii kana al-ishqu wash-shirku mutalazimain, zilikuwa vitu viwili hivi, shahwa na shirki ni vitu viwili vimeambatana haviachani. Fa kullama qawiya shirku al-'abd, kila mja shirki yake ikiwa nyingi kwenye moyo, bulia bi-ishqi suwar, lazima atapewa mtihani wa kupenda penda kuangalia sura zao. Apitaye humwangalia mume mke wala hataki. Kwa nini? Kwa sababu moyo ya shirki ndo Allah akampa mtihani huo. Wa kullama qawiya tauhiduhu, kila tauhidi yake ikiwa na nguvu, surifa anhu dhalik, kila kiepushiwa ugonjwa wa shahwa kama huo. Intaha kalamuhu rahimahullah. Haya ni mwisho maneno ya al-Hafidh al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Sasa nitataja baadhi ya adilla, sitorefusha kwa sababu nitakatimaliza hii mada, sitaki tulikate mara mbili. Dalili katika dalili ahlul ilm waliotegemea kukataza nadhra, watu kutazama vijana wadogo wadogo wa kiume, Allah subhanahu wa ta'ala atuambia qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Al-aya asema al-Hafidh ibn Kathir rahimahullah hadha amrun min Allah ta'ala, hi aya ni amr inayotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala li'ibadihi al-mu'minin, kuwapa waja wake waumini. Jambo gani? An yaghubbu min absarihim, wafumbe mato yao, wafumbe mato amma harama alayhim, kwenye mambo ambayo kwamba Allah amewaharamishia. Ni haramu kuangalia mtoto, funga macho. Kwa nini unamwangalia angalia? Wazubaisha nini? Kwani ana kitu gani? Yani mathala mtoto yule akuzubaishi mpaka umtolee mato mpaka waliyadhu lillah, kashaka huni ugonjwa wa moyo wako nao watu wengine. Ndio pale kisha ufikia hali mpaka watu hucha kutoka nje utazama hivi, au mtu akipita akipishana naye ukishana naye mbio na mwane huogopea uchelea, kwa sababu imekuwa sasa ni kipaji kwake, akimondokee. Sababu nini? Kutasahal, kudharau, kutazama kila saa, mwisho ikashikwa na ugonjwa kama huu mbaya. Kisha asema Ibn Kathir, fala yanzuru, wasiangalie wao, walikatazwa waumini wasiangalie, illa ma abaha Allahu lahum, illa mambo ambayo kwamba Allah aliwahalalishia kuangalia. Na ulama wamesema kwa ijma ahli ilm ni haramu kuangalia mwanadamu yoyote, kumwangalia mkubwa mdogo ni haramu kumtazama, isipokuwa mke, mwanamke uliomwoa. Basi wale wako zako wanne, wake zako wanne, wale tu ndio umeruhusiwa kuwatazama na ukazubaa. Ama kiumbe mwingine yoyote, awe mume awe ni mke, kwa ijmaa ya ulama wamekataza kutoa macho kutazama wake zako nini kwani. Kisha mwisho ndio huja huu mgonjwa. Fine. Sasa nitataja kalam ahli alilm kuhusu hii masuala. Sikiliza vizuri, na pengine leo tuweza kuongeza kidogo dakika mbili tatu insha Allah, kwa sababu nataka tumalize hii mada kwa uzuri. Asema al-Imam Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah kwenye majmua al-fatawa, sikiliza, والنظر الى وجه الامرج بشهوه kuangalia uso wa mtoto kibarobaro ambao kwamba hajaota ndevu ukamwangalia kwa shahwa yani kwa kumtamani kan nadhari ila zawati almaharim walmar'ati alajnabiyyati bishahwa ni kama kumtazama mahrimi yako mwanamke mahrimi yako kumtazama kwa shahwa na mwanamke ajnabii ukatazama kwa shahwa yote hani haram hata kusema mamangu dadangu ndio dada yako lakini ukwambia mtazame kwa shahwa tizame nadhara ya kawaida lakini kumtizama kwa kuzubaishwa na yeye ni haramu hata kama wewe ndugu yake kiume au kumtazama mamako kwa nadhara ya shahwa ni haramu hata kama mamako kwa nini ghubu absara kwa nini amfanyi ghubu albasar na amri iko am wazi haya ndo maneno aliyosema Sheikh Hussein kisha akasema sawa'un kanat ash-shahwa shahwa tawaf'in ni sasa la kule kumwangalia umemwangalia kwa kutamani kufanya kitu uchafu waliwaf au shahwa tataladhub bin nadhar au umemwangalia lakini hutaki kufanya fahisha naye lakini umemwangalia sasa mimi nasikia raha tu kutazama ile sura yake wewe wengine nyuma magonjo ukambia ah mimi usikia raha tu sina nia naye mbaya sina nia mbaya naye lakini usikia raha tu kukaa kutazama vile alivumbi wal iyad billah alafu mwisho enda kaingia hayo mwingine yote hayo basi ni haramu asema Sheikh al-Islam rahimahullah na jambo kama hili la fahisha kutokea huwa lapitia viwango jamaa kuna viwango vitatu paka vipiti kitakuja kiwango cha kwanza kitakuja kiwango cha pili kiwango cha tatu ni kitendo na haya si yangu sikiliza qala al-allama ibn al-hajj rahimahullah fil madkhal asema ibn al-hajj ash-shafi'i rahimahullah fil madkhal alli asema al-lutiyatu fala ala thalath maratib ulawiti uko vitendo iko viganyo vitatu yani martaba tatu stage tatu kupitia yani mara moja kwa moja mtu angie kafanya ile wata kwanza kuna marhala ya kwanza atapitia kisha atapitia pili ya mwisho ndio hicho kitendo sasa sharia imekata zote ili usifike kwenye lengo akakwambia al-lutiyatu ala thalath maratib ulawiti uko martaba tatu viwango vitatu sikiliza ya kwanza sikiliza huu gonjo leo umeenea sababu hatujaugusa matibabu hii ndio shida na wengi usema hawajui hana neno leo kimwatia mwana hana neno ile hana neno subhanallah sikiliza taifa martaba ya kwanza asema taifatun tatamatta'u bin nawar una wengine wao kwamba si hatuna haja kumgusa takumtazama tu ustarehe kumwangalia kijana kimwona kijana mzuri mzuri namna hini hukaa kamtolea mato asema yeye hufurahi asikia raha asikia starehe kumwangalia wa huwa muharram nayo ni haramu lianna nadhara ila al-amra bi shahwa fi haram kwa sababu kutazama barobaro kwa shahwa ni haramu ijma na hii ndio stage ya kwanza mwanzo mtu utampigia jito utamtupia jito muangalia wewe atanifaa ama hali hii hainifai hali nyingine kwanza utatupa ito stage ya pili ya pili yasema wa taifatun yatamatta'una bil mula'aba wao hii kundi la pili wao wastarehe nao hawa barobaro kwa kucheza cheza nao patie bwana kacheza cheza naye nitakurudishia tamweta baadaye tamrudisha wao ndio wasema starehe yao ni bil mula'aba kuwachezesha chezesha vile barobaro wal mubasafa na kuwa kufunguka na yeye yanasema ah huyu uko free na mimi uko free na mimi mashaallah eh amemfungulia kila kitu humpanda kimshuko ukimwona huyu mtoto mdogo mbona kosa heshima ah huyu hatuna nini mimi na shazoeana mashaallah ndio huni ugonjwa kisha hii ni marhala ya pili basi utasema amekuzoea mmezoeana walmuanaka ukimwona mara pigana makamama kubatiana nacho kibarobaro wa ghairu dhalik na mfano mwingine katika hawali za kuonesha uns adal fahisha isipokuwa tu hajafanya fahisha hicho kitajia ngapi kitajia pili ya mwisho sasa ya tatu asema ibn al-hajj fi'lul fahishati al-kubra baada kuangalia kitajia pili akakuzoea kijana kikakuzoea mpaka za kuatiwa na wewe masaa kitajia tatu ni kufanya fahisha ndio hizo ndo maratibu za liwafu na kila alofanya moja katika hizi amefanya sifa katika sifa za ahli lut au mulut anazo kwa sababu wao pia walifanya stage hii kwanza nikuangalia kisha nikuzoeana mwisho upitika yale yenye kupitika haya maneno ya al-hafidh al-imam ibn al-hajj rahimahullah baada stage hii sasa nitataja athar moja mbili ya salafu salih, namna gani walikuwa wakiogopa kukaa na vibarabara, walikuwa wakiogoka subhanallah. Kwa nini? Ili kukata subha na fitna kama hizi. Sikiliza, taanza na neno la Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu, asema al-khalifatu ar-rashida Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu. Sikiliza vizuri, maana kuna wengine wao huiona mifikia kiwango hawafitiniki wao, eh, aweza kupiga kamba barobaro watano sita, ingia hapo ingia nao, kitoka kitoka nao burufu kama mabodigaji wake amewaajiri. Ukitazama utakuta vijana zitoto zimwendee mtu, angia ingia nao, kitoka kitoka nao. Wewe unajua kuna nini? Kwambia ah, mimi sina hawa wanafunzi wangu hawa, eh, wanafunzi wako hawa, kisha mwisho huja haya. Sikiliza sema nini Umar, ma utia ala alimin, hajawahi kupewa mwanachuoni yoyote, min sab'in bar, mnyama mbawa ambaye kwamba ni mwenye kutia jaraha sana. Wanyama mbawa ni kana simba, chui, mbwa, fisi, hao wote huitwa wanyama mbawa wa kushambulia na makucha na meno. Sasa sema mwanachuoni yoyote hajawahi kupewa adui katika wanyama kama hawa wa kushambulia, akhwafa alayhi, ambaye kwamba ana hatari kwake, min ghulamin amrad, kuliko kupewa kibarobaro kitoto kiatuandele. Yani afadhali mtu akwete simba, Umar asema afadhali akwete simba, hatari yake si kama kwetwa kibarobaro, kama kwamba shika mshike mkono, ngia hapo ngia nayo, toke toke naye. Mwisho watu hufanya ugonjwa wa moyo, wakawa tena sasa khalas, wameshazoea uchafu kama huo. Na haya maneno nani? Umar. Na Umar radhiallahu anhu ni mtu alobashiriwa pepo, hatuna shaka, lakini angalia hofu yake, hakujikua. Leo mtu tu amefika martaba tu kidogo tu ya kielimu, ashaangata kilemba kikubwa na tasbihi, ambaye huyu hana neno huyo, atiwa zibarobaro, kimkanda maguu, akiingia na huko, kimkanda kiuno, kitoka naye kwa huko, ambaye hana neno, mashaallah. Lakini Umar akisema hawa ni hatari kuliko simba, kutilio simba na jibwa, kwa sababu walikuwa waelewa sheria, sio hawa. Yeye alikuwa, nitawapa mfano, angalia riwaya ya Abdullah ibn Buraida al-Aslami radhiyallahu anhu, asema siku moja Umar alipita usiku, alikuwa na tabia ya kuangalia hali za raia zake. Akasikia mwanamke ndani ya nyumba asema, ya laita li sabilun ila al-khamr, atamani asema nipate khamri nime, kama sipate khamri kunwa, ya laita li ajidu sabilan ila al-wusul ila Nasr ibn Hajjaj, mimi natamani vitu viwili usiku huu, kama si khamri nimpate Nasr ibn al-Hajjaj. Huyu barabara amtaka umtu mambo mawili, kama akukosa kuna khabari apa ni fahisha dhina na Nasr ibn al-Hajjaj. Umar radhiallahu anhu kalisikia ile jina asubuhi, akatafuta katika mji, nani Nasr ibn al-Hajjaj? Ambaye ni mtu barobaro mmoja, eh, ni mtu mmoja yuko kwenye Banu Sulaym, ni kabila la Banu Sulaym, akaamrishwa aletwe. Umar radhiallahu anhu akiingia, akimtazama yule mtu, subhanallah, kana jamila ash-sha'r sabiha al-wajh, riwaya sahihi, alikuwa Mungu amemuumba nywele nzuri sana zimefinika huko, alafu uso ng'ara kama kipande cha asubuhi na mng'ara uso. Umar radhiallahu anhu akasema, nendeni mkamkate nywele huyo, kateni nywele hizo za mbele zote. Akaenda akakatwa, ikadhihiri uso wake, sababu ni kama nake nywele zikininginia mpaka hapa kwa uso onekana. Alipokatwa ile nywele mashungi, alipokatwa akaonekana pende, eh, akija kwa Umar akasema, amezidi uzuri, kwendeni kamlime na upande wa nyuma, mkateni nywele zote. Akakatwa tena upande wa kishogoni, akileta tena kwa Umar akasema, ha askiza, alimwambia akamwambia, wallahi la tujami'uni fi ardhin ana biha, sitokuata kwenye ardhi yote, mimi na wewe tuko ardhi moja, pata kusikia utakuja kunifitini, sitaki. Akamtoa Madina, akampeleka Basra, akamrisha Baitul Mali, mpatie pesa ijengene kama nyumba nini, akae huko Basra, asikae. Sababu gani? Kila kikatwa nyele, kila kirembeka. Na huyu ni mtu mzima, haya kibarobaro kitoto ambaye kiautandemu. Kisha mtu akwambie hakuna shida, yeye ako sawa, kwani ameoshwa na maji ya Zamzam? Nani alimzomoosha? Jamaa wachene, tusidanganyane, hagina haja watu kudanganya. Hili dhambi ni haramu, uwe wewe ni msafi, usiwe si msafi, hutowashinda masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wao walikimbia hili jambo wakaliepuka. Athari ya pili nitasema ni kaul hii, athari ya Umar ameitaja Ibn al-Jawzi kwenye Talbis Iblis, katika mambo Iblis humlabis mtu. Pili, waqala al-Hasan ibn Dhakwan rahimahullah, asema al-Hasan rahimahullah, la tujalisu awlad al-aghniya, musizowe kukaa na watoto wa matajiri, fa inna lahum sura, kwa sababu wao huwa wana sura, ka suratin nisa, kama sura za wanawake, huwa wamejichonga chonga wanazo, jipodoa podoa, kijichonga chonga, kitoto kikachorembeshwa rembeshwa, hapo maafa yake kisu. Musikae nao. Kwa nini? Wa hum ashaddu fitnatan min al'adhara, hawa wafitini sana kuliko wanawake. Allah, hiyo utakuta mtu ambiwa ni mwimbaji, aimba nyimbo za Kiislamu, Islamu tumewekewa nyimbo, kutukulua zitoto zi amra zi barobaro zi otendevu zi kachongwa chongwa. Kuna mtu amenambia, sijui kama ni kweli habari, upelekwa paka mahali pa urembo akachongwa chongwa katika chua paka midomo rangi rangi fulani. Allah subhana, kumuangalia bila hivyo ni haramu. Haukenda ukimrebesha hivyo kisha ukamweka kwenye stage ya kiimba na watu upumbaa nyeshezifua. Ndo haya maradhi ya moyo. Nyuma tefuta siku zote bwana ule nshika bwana nshika. Kwa nini amkati tabia? Mkaondosha, mtakuja kulaumu siku zote kutavunga watoto. Ninawaambia, tusipotoa huu ugonjwa hatutakuwa na dawa kwenye mshtama. Tatu, sikiliza haya maneno. Qala Abu al-Abbas al-Qurtubi rahimahullah. Huyu ni ule sharih wa hadithi, si ule mufassir. Mwenye mufim. Anachunga kitabu chaitwa Kashful Qinaa an hukmi alwajdi wassamaa. Alikuwa akiwaradi yenye samai za moyo, yenye kwambia yenye kwambia ukiwata kusikiza samai utafanya maradhi ya moyo. Ndio kweli. Al-Qurtubi alitunga hichi kitabu kuwaradi wenye kupenda samai samai na kurukaruka na kushasha. Akasema ndani yake, wa kullu ma taqarrara fi haqqi al-ajnabiyya ila zile hukumu ambazo kwamba ni haramu kufanya na ajnabia, yajri mithlahu fi haqqi al-amrad al-hasan, hukumu hizo hizo haifai kufanya nazo na barobaro mchanga. Kama yale mambo ambayo hufai kufanya na ajnabi mwanamke ajnabia, vile vile mambo hayo hayo hufai kufanya na barobaro mchanga, ukaa naye faragha kumshikashika, kullu hadha la yajuzu, ni haramu. Kwa nini? Fa inna sama'ahu, kwa sababu kusikiza sauti ya vitoto vidogo vidogo vi amrad, mukisikiza samai zae baka huimbishwa samai nyi mukawa musikiza, wa nadhara ilaihi na kuangalia, madhinnatul mafsada, ni madhanna ya mafsada, bali alfitna tubihi, bali watu kufitinika na vijana wadogo kama hawa, walbailiya tubihi ashad, wa balaya zimetokea kwa wingi kupitia watoto kama hawa kuliko kupitia wanawake. Kisha angalia hapo kwa sababu mwisho asema al-Qurtubi, li anna al-insana, kwa sababu mwanadamu idha btulia bimraa, akipewa mtihani kupenda mwanamke, faqad takunu lahu tariqun yatawassalu biha ilayha, ukipewa ugonjwa kupenda mwanamke asema huenda ukapata njia ya kumfikia. Kwa nini? Kwa sababu wa huwa nikah, umempenda utakwenda kumposa utamuoa. Kwa hivyo kidogo kumwangalia mwanamke kuna usahali fulani, kwa sababu ukimtaka kuna njia kumfikia, uweza kumposa kumuoa. Habarobaro ndia gani iliyo mpaka sisi tu even uharamu wa kumwangalia barobaro ni mkubwa kuliko kumwangalia msichana, lau kama twaelewa vizuri hizi kawaida. Ndio mwisho akasema al-Qurtubi, akasema bi khilafi al-amrad, kinyume na barobaro mchanga, fa innahu la tariqa yatawassalu ilayhi, hakuna njia yoyote ya kumfikia barobaro mchanga bihi kumfikia, fayaqa'u fil haram, isipokuwa ni kuingia kwenye haramu, almujibi lirajm bil hijara, haramu yenye kulazimika wajibisha kupigwa mawe na rajm na mawe, fi dunya duniani, wal hashr ma qaumi lut, na kufufuliwa na qaumi lut, fil akhirah akhirah. Hii ni moja katika zile hukumu wanaofanya ahlul lut, moja katika hukumu ulama wasema pigwa mawe mpaka akafa, na yeye amerajihisha hiyo, ndo maana akaitaja. انتهى كلامه رحمه الله. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني لما فيهما من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أيها المسلمون، nitamaliza hii khutba kwa kutaja shubha mbili na jawabu zake. Maana kuna wengine jambo hili halitoa hali wapendezi. Tukataja hii kuangalia vijana vizuri, barobaro, haiwezekani. Wakatoa toa zipengee kwamba mbona hivi, mbona hivi, mbona vile. Ala kulli hal, hizo ulama wamezileta na wamezijibu. Na insha Allah sitotia langu, nitainukuu shubha, nitawanukulia na majibu kutoka kwa ulama. Kisha tukitokea pale tusiseme khatibu amesema, Tuseme vile vile ni ukweli jamaa. Wajua hakuna kitu kizuri kama kuwa na adabu ya kunukuu maneno. Kama huwezi usianukuu. Usianukuu, usimgandamize mtu maneno si yake, yeye wanukuu. Hii ndio hatari cha hata kutaharifu. Sikiliza. Hizi shubha haa mabwana wamezileta, na wallahi ukizisikiliza shubha zenyewe utajua kwamba kweli Sheikhul Islam na Ash-Shatibi kwenye Itisam na Abdul Rahman As-Sa'idi rahimahumullah wote wana maneno husema kwamba ahlul bid'ah wa shirk ni wapungufu wa akili kabla ya dini, na wao wana matusi hala kisi matusi sifa yao ni ile bid'ah yenyewe imeambatana na hilo upungufu wa akili. Asikizeni haya maneno mimi nawasomea, nyinyi wenyewe mtanambia hii ni akili ama ni upungufu. Katika kujitetea wao kwamba hawataki kukataza hii starehe na wamipenda, wasema yaqulun nahnu nanzuru ila al-amrad, sisi watatazama wale vijana vijana, wala yuathir fina, hatuathiri wala la min taathiri kana mtoto kidogo kile bwana mimi nitaka tangu kutafuta mtu mzima. Hii ndio utangulizi kwamba yeye amejisafisha, amejipa tazkiyatu nafsi kwamba haiathiriki, na sharia toka ilipokataza yajua kwamba kuna watu waathirika. Yeye atuambia yeye haathiriki, aliambiwa na nani? Attala al-ghaiba, attala al-ghaiba, ameona kule kwenye lawhul mahfudh yeye uko vipi hata aseme haathiriki na hao watoto. Hii ndio shida yao, wasema madamu basi hatuathiriki haina shida, turuhusuni tuwe tukikaa nao tukiwaangalia. Sikiliza jawabu, jawabu ni hii. قال سعيد بن المسيب رحمه الله, سعيد بن المسيب إمام أهل التابعين في الحجاز في المدينة رحمه الله, أسمع إذا رأيتم الرجل مكمون أمت يحد النظر إلى الغلام الأمرد هم تلقد لأماتو كباربارو كلا سأو كذيو هم تلقد لأميجيتو كباربارو تفسيرة تكاكم مين سأزوت أمتزاما يوم أنجلي كيروكا كندايذي كندايذي ونايت ونايت. Ukimwona mtu tabia yake ni hii, fatahimu, mtuhumuni na uchafu. Oh, ni mtu mchafu. Hana nia nzuri. Hana nia. Lipi lilokupa kukaa wewe nusu saa utazama zibarobaro zikiruka kwa huku, kiruka kwa huku, kiruka kwa kule. Kila ukiteza uzuri utiwa 1000, utiwa 500. Ndio haya ugonjwa, mimi nataka ugonjwa huo hauishi. Lakini yakimalizwa haya ya kurukaruka na tukiteza si ajabu, mambo yatakuwa mazuri. Wawe, lakini tukisema kwamba tukiteza si ajabu, tusubirini na haya maafa sasa. Zitatokea maajabu makubwa ambao kwamba wenyewe sema si ajabu, lakini maajabu makubwa sasa. Mwisho utokea urugonjwa huu sasa. Haya maneno nani Saidi bin Musayyib. Pili, sikiliza hii nukta muhimu sana, wengi wenza kafurika. Qala al-Hafidh ibn al-Jawzi, asema ibn al-Jawzi fi dhamm al-hawa, kwa kitabu chake dhamm al-hawa, asema sikiliza vizuri. Wal fuqaha'u, na fukaha yakulun, wasema man tharat shahwatu, ambao kwamba ana tabia ya kuchemka chemka na shahwa saa yote, inda nadhar, kindi ya kitazama, ila al-amrad, kwa mtoto barubaro, haruma alayhi, ni haramu kwake yeye, an yandhura ilayhi, kumwangalia. Amtoza kusema mimi shahwa zangu ziko sawa, zinitulia haziruki ruki, akasema si utaniruhusu? Asikiliza aliwajibu na hao sasa, hao waliosema wao shahwa zao hazitoruka, asikiliza. Mwanzo utamjua vipi shahwa zake za ruka ziruka? Hatuna mashine ya kupima ndani. Kwanza ni udanganyifu. Pili, Ibn al-Jawzi akamjibu akwambia wa matad'a al-insan, wakati wote mwanadamu atakapokudai annahu la tasuru shahwatu, akotakapokudai kwamba shahwa zake hazichemki hazitomruka, inda nadhar, pindi anapotazama al-amra mtoto, fa huwa kadhib, ni mrongo. Akwambia yoyote akikwambia mimi sitazami kwa shahwa, sitazama wala shahwa zangu hazina shida nikitazama, Ibn al-Jawzi akwambia fa huwa kadhib, ni mrongo. Kwa nini ni mrongo? Sikiliza, asema wa mata kana at-tab'u sahihan, akupa maumbile ya mwanadamu. Sasa itakapokuwa maumbile ya mwanadamu ana siha, ni mtu si mgonjwa, ana siha yake sawa sawa, fa shahwa qa'ima, basi lazima mtu kama ana afia lazima shahwa anayo, hakuna kusema misili. Wa tahrimu mulazim, na uharamu yeye kukataza kuangalia ule mtoto ni lazima tumkataze asiangalie. Mwisho akamaliza akasema wa manidda'a annahu la yashtahi, atakapokudai kwamba yeye akiangalia mtoto mdogo yeye hasikii shahwa, fa huwa kadhab, ni mrongo. Kwa nini? Falau qaddarna, mwisho akamwambia lau tukadirie, tufaradhie, tukadirie sidqahu, tufanye ni mkweli, tufaradhie kuna mtu akimwangalia mtu mwenzake yeye hasikii shahwa, lau tutakadiria ni mkweli, asema kana bahimatan la adamia, huyo atakuwa ni hayawani, si mwanadamu. Maana hayawani ukimwekea binadamu ndio hizi kumtamani. Ndio bin Jauzi akasema huyo ni hayawani. Yeye jamaa tutatendea hii shahwa ziseeko na mabiriani usiku na mtana na mapilau kila leo, siha kiwili ile mtu miraba namna hii, kisha hana shahwa. Hati wa barabara ndio hana shahwa. Bana, kwa nini kiumbe gani hichi? Ndio bin Jauzi yasema kama ni sahihi si mgonjwa, kisha akwambia mimi natazama sina shahwa, mambo mawili, huyu ni hayawani. Kwa sababu hayawani ndio hawe mbuzi ukimwekea barabara atamtamani. Lakini kama ni binadamu ndio akasema fahuwa kadhib, ni mrongo. Intaha kalamuhu fi dhan alhawa. Hiyo shubha ya kwanza na hiyo jawabu. Askiza ya pili ndio tama. Hii ndio tamatul kubra. Khalas, imemaliza. Anasema la nanzuru ila al-amrad, shubha ya pili. Sisi hatuangalia hivi barobaro nadhra ta shahwa. Kuangalia kwa kutamani. Ha, lengo letu si hilo. Ah, lengo lao ni bal nanzuru nadhra ta i'tibar. Mashaallah. Sisi tukitazama vile vibarobaro vizuri huwa tuangalia kwa kuzingatia. Wa taamul, na kupeleleza fi idha bi khalqi Allah. Kuangalia ukubwa wa maumbile ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tuta barobaro ya ha, yani Allah kaumba hapa kiumbe kizuri namna. Sasa wao wasema watazama ule barobaro kuangalia idha bi khalqi Allah, kuonesha kama ahsan takwim kweli. Niliambiwa bwana sadaq, kisha wakisema hii ndio nia yao. Haya maneno ya akili jamaa, hasa maneno ya akili. Huwa maneno hata mwanadamu hasemi kama hajijua yeye ni binadamu, haiwezi kusema. Lakini angalia Umar maneno yake, akwambia nini? Afadhali umletee mnyama wakubwa kutia jeraha kama kina simba kama mambo haya. Kwa sababu walikuwa waelewa, na huu ni upungufu wa akili kabla ya dini bila shaka. Askiza jawabu yake kwa Qurtubi. Asema al-Hafidh al-Qurtubi rahimahullah, na hilo nitamalizia katika kitabu chake Al-Jami' li ahkam al-Qur'an. Huu ni Qurtubi mwingine, huu ni huyu mufassir, yule ni yule mtu wa hadith Ibn Abbas. Asema al-Qurtubi kwenye tafsiri yake al-Qur'an, wala yakunu an-nadharu aidan, wala haili kutazama, wala al-i'tibar, wala kuzingatia, fil wujuhi al-hisab, haili kuzingatia, yani kuzingatia haipatikani kwenye kutazama nyuso nzuri, min al-murdi, katika mibarobaro, wan-nisyan wan-niswan, na wanawake. Yani katika viumbe vya Allah duniani zote huwezi kuzitazama ukaona ukubwa wa Allah mpaka utazame barabara wala mwanamwali. Kwa nini nyinyi mwamkumbuka Allah kwenye viumbe hivi ili kutazama barabara mchanga na mwanamwali? Kwa nini? Una majabali, una ngamia, una mbingu, una ardhi, zote hizi hawaoni idha bi khalqillah. Idha bi khalqillah waiona kwenye kibarabara kidogo na kisichana. A'udhu billah. Hii ndio sababu Qurtubi alivyowajibu. Basi awaambia ukutazama hao watoto si kutizama kuzingatia, ni kutizama kwingine huko ulikokuficha, hata kukusema mwenyewe. Taib akasema waqala abul faraj sa'annuku bil jawzi. Al-Qurtubi yasema qala abul faraj bil jawzi, asana bil jawzi, qala abu tayyib, asema ibn tayyib abu tayyib, aina bil jawzi amnuku abu tayyib ay tahir ibn abdullah at-tabari. Huyo bwana sasa eh, asema tahir ibn abdullah at-tabari rahimahullah, balaghani, imenifikia mimi, an hadhihi at-ta'ifa, kuhusu kundi hili. Lipi? Mwenyewe amelistiri hakulitaja eh, lakini sifa zake zajulikana. Akitaja sifa zake nyote mtajua kundi gani, haina haja kulitaja. Asema kundi lenyewe allati tasma'u as-sama', kazi yao ni kusikiza samai, wakiburudika wenyewe huku kwa huku wasikiza samaa. Wa annaha, na baada kusikiza zile samaa, tudhifu ilayhi, waengeza katika ile samai, an-nadhar ila wajhi al-amrad, wanatiza kusikiza samai huku wakitazama nyuso za zibarobaro. Na nyinyi chunguzeni, wallahi samai zote zinazopigwa biri, upate mtu ana ndevu biri, utakuta ni vijana maskini vidogo zimedhulumiwa, zikitizia huibishwa kupa, zikambia tezeko huku, tezeko huku, kisha mabwana wake na zishale yake namna nene uzunguka huko, kizunguka huko, utazama barobaro wanavuruka. Kwa nini? Jamaa, kuna malengo. Mbona mwenye ndevu ategulii? Kutukuliwa yule ambaye hayaota na sauti nyororo, ambaye hawa na sauti nyororo za kupamba kasida. Huu ndio ugonjwa ulio kutoka zamani. Na haya maneno asema Al-Qurtubi aminukuka huba. Kisha akasema, warubama, na huenda pengine mambo ya kazini. Zayana huu, kutukuliwa yule barabara akapambwa bil huli, akavishwa huli. Allah, urembo. Pengine akavishwa zikuku, akavishwa nini? baada ya kuvishwa mapambo wal musabbaghati min athiyab, akavishwa nguo zenye rangi rangi za rembo, kapambwa barubaru, akachongwa chongwa, pengine akae kwenye kundu nyekundu huko. Ndio siku hizi yeye ukwambia yule atoka kusetiwa kutengenezwa aje akiimba ashike watu. Kwa hivyo kumbe kutoka zamani yako haya Qurtubi yasema, wakipambwa na nguo zenye mng'aro na nguo zenye rangi, watazuumu kisha wao wadai annaha taqsidu bihi, wa kusudia kutazama watoto kama hawa, al-izdiyada fil i'tibar, kuzidi kuzingatia, wal-istidlal, na kutukulia dalili, bisuna ala sani, kiumbe kumonesha kwamba Allah hapa ameumba, yani hapa Allah ameumba hapa, eh? Wa hadhihi, na jambo hili asikiliza mwisho, nihayatum fi mutaba'atil hawa, huku ni kufuata hawa kwenye kiwango cha mwisho kabisa, wa mukhada'atum fil aql, na ni kudanganyifu wa kiakili na ukosefu wa akili, wa mukhalafatun fil ilm, na ni kukhalifu ilmu inayokuja nayo mtume sallallahu alayhi wasallam. Haya ndiyo yaliyoko kwenye vitabu za ulama wa Kiislamu, na hizo ndiyo dalili mulosikia. Kwa hivyo sasa sisi ni kuzingatia na kutekeleza na kujichunga, na mtu kufanya irsalun nadhar, kurusha rusha macho saa yote kwa watoto wa kiume, kisha mwisho utokea ugonjwa kama huu. Na haya ndiyo mulosikia, na ugonjwa kama huu una sababu ya kusambazwa, na sababu ni hizo, kutukuliwa watoto wakafambia waregeze sauti kusudi ili watu wakikaa wasikie, wasikie raha kwa zile sauti za watoto, mwisho hukazaa huo ugonjwa wa liyadhu billah. Na hii ndio natija bid'a, bid'a siku zote za uchafu. Wala iza ya khairi intaha kalamuhu rahimahullah. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم عافنا واحفظنا والتبنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم عجل بفرجك علينا وعلى كافة المسلمين. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وفك أسرانا. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.